الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو حضرات مسلسل جمعے کی تقریر سماعت فرما رہے ہیں ان کے علم ہے کہ اسی آیت سے متعلق ہم نے گزشتہ دو جمعے کچھ عرض کیا تھا. آپ ان مضامین کو ذہن میں تازہ کر لیں. کیا ہوا بھائی؟ آخری میں آن کر کے تھمدے پھلان کر پہلی صف میں آنا قابل فہم نہیں. جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے. ان تمام مضامین کو اپنے ذہن میں تازہ کریں اور مجھے امید ہے کہ وہ دو مضامین جو آپ نے سماعت کی انہیں ذہن میں رکھ کر آج کی گفتگو کو بھی آپ اسی ترتیب سے اپنے ذہن میں مرتب کریں. یہ گفتگو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے دو ایک منٹ ہم عرض کرتے ہیں. آدمی موت کیسے آتی، کیا مشقتیں ہیں، موت کے وقت کیا پریشانیاں ہیں، ہماری اور انبیاء کرام علیہ السلام کی موت میں کیا فرق ہے، موت کے وقت آدمی کو کیا احساس کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ دو جمعے سماعت فرمائیں، قبل اس کے کہ آج ہم اسی سے ملتی ہوئی تیسری کڑی اسے بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کو جب موت آتی ہے اس کا علاقہ، اس کی جگہ، اس کا وقت ایک معین ہے. وہ ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہ تجاوز کرتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، یہاں تک کہ جو جگہ متعین ہے اسی جگہ اسے موت آتی ہے. اور یہ ایک قانون ہے، بعض اس میں استثناءات ہیں جس کو ہم بعد میں بیان کریں. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حق دینا کبھی دنیا میں رہیں اور وہ چاہیں تو رفیق اعلیٰ کو پسند کریں، یہ اختیار صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل ہے. آدمی دنیا کے کسی گوشے میں، اسے موت وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کی روح قبض کرنی مراد ہے. اب دیکھیے کہ موت آدمی کو کس طرح لے جاتی ہے، اس کی مثال امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا اور بھی علماء نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، ان کے قریب ان کے ایک ساتھی وہاں موجود تھے. اچانک حضرت ملک الموت آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے برابر میں بیٹھنے والے کو گھور کر کے دیکھ، وہ ڈر گیا، سہم گیا اور دیکھ کر چلے گئے. تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو بڑا ڈر اور خوف لگ رہا، آپ کے چونکہ تابع ہوا، آپ ہوا کو حکم فرمائیں کہ وہ مجھے اڑا کر ہند کی سرزمین میں لے جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو اڑا کر کے وہ ہند کی سرزمین میں لے گئی. جیسے وہ ہند کی سرزمین میں پہنچا اسی وقت جاں باق ہو گیا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہوتی، جو حصہ سننے کا جس کا تعلق ہمارے عنوان سے وہ سنیے. ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت کیا مسئلہ تھا، ایک شخص میری برابر میں بیٹھا اور بیٹھے ہوئے شخص کو تم نے گھور کر کے دیکھا، کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا، حضور مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ اس آدمی کی روح تو مجھے ہند کی سرزمین میں قبض کرنی چند لمحوں کے بعد، اور یہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ میری کتاب میں اس میں موافقت نہیں آ رہی، حالانکہ اس کی روح تو مجھے ہند کی سرزمین میں قبض کرنی. اب جیسی میں گیا تو اس نے خود آپ کو کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند کی سرزمین میں لے جائے. تو جیسے ہند پہنچا اس کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی. تو موت آدمی کو اس طریقے اس زمین پر لے جاتی ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ سرزمین پر اس کی روح قبض کرنی ہے، اور اس سے ذرہ برابر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف میں وہ نماز پڑھ رہے، ان کے نماز پڑھنے میں ایک صاحب وہاں آئے. تو آنے کے بعد میں، حدیث بڑی طویل ہے مگر اس کا صرف اقتباس، آنے کے بعد میں وہ جو دوسرے صحابی تھے ان کا انتظار کرنے لگے. جب انہوں نے نماز ختم کی تو ان سے ملے. ملنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ، یہ دیکھو ہمارے گھر سے ایک مکان ہے دور، یہ تمہیں نظر آ رہا؟ انہوں نے کہا نظر آ رہا. فرما سنو، یہاں ایک جوان رہتا، اس جوان کا قصہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ خندق میں، غزوہ خندق، اس غزوے کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں خندقیں کھودی گئیں، گڑے کھودے گئے، جیسے آج کل بھی جو خندقیں کھودی جاتی ہیں، یہ حضور علیہ السلام والسلام کی سیرت کا حصہ، اس جنگ میں خندقیں کھودی گئیں. ایک جوان جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی، وہ خندق میں موجود تھا، دلہن کو گھر چھوڑ کر خندق میں تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے کہا حضور مجھے آپ کچھ دیر کی اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر جا کر اور واپس آ جاؤں. حضور نے اجازت دے دی. اب دیکھیے موت کیسے لے جاتی ہے کہ جہاں ان کی روح قبض ہونی، کہاں تو وہ غزوہ خندق میں ہے اور وقت لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا. مگر جب جانے لگا انہوں نے فرمایا یہ کچھ ہتھیار اپنے ساتھ رکھ لو، اس لیے کہ جن قبیلوں سے ہماری دشمنی چلے آئے سانا تمہیں نقصان پہنچا. اس نے نیزہ تلوار وغیرہ لے کر جب اپنے گھر گیا، جب گھر گیا تو نوی نویلی دلہن دروازے پر کھڑی ہوئی. اور اس زمانے میں صحابہ کرام کے ایک مدت تک لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے کہ اس کی بیوی دروازے پر آ جائے بے پردہ. اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کو بے پردہ دروازے پر دیکھ کر جو نیزہ، یہ نیزہ اپنی بیوی کی طرف دوڑا تاکہ اس کے پیٹ کو چاک کر دے. مگر اس کی بیوی سمجھ گئی کہ اس کی نیت تو لگتی کہ مجھے قتل کر دے. تو حیرت اس کی جوش میں آ گئی کہ دروازے پر کھڑی. اور میں کہا ٹھہر جاؤ، پہلے یہ تو دیکھو اندر جا کر کہ یہاں تک مجھے کون سا سبب ہے جس نے یہاں تک پہنچایا، پہلے اس کو دیکھو. اور اس نے کہا کیا ہوا، کندھے اندر آ. جب وہ اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کے بستر پر لوٹ رہا. سمجھ گیا کہ بیوی کا قصور نہیں ہے، اس نے نیزہ بڑھا کر سانپ میں گھسیڑا. اور سانپ میں گھسیڑنے کے بعد اس کو آنگن اس طریقے سے گاڑ دی. لیکن گاڑنے کے بعد سانپ جو اتنا خطرناک تھا کہ ادھر سے نکل کر ان صحابی کے اوپر پڑ گیا، اور اوپر پڑنے کے بعد ان کو ایسا ڈسا کہ سانپ تو تڑپ رہا تھا اپنے زخم کی وجہ، اور یہ صحابی تڑپ رہے تھے سانپ کے کاٹنے کی وجہ. یہ منظر جب کسی نے دیکھا تو ان کے بس کا نہیں، تو فوراً حضور کے دربار میں چلے گئے کہ چلو حضور سے دعا کرا کہ اس مصیبت کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. جب یہ حضور کے پاس پہنچے کہا حضور آپ دعا کیجئے کچھ مسئلہ حل ہو جائے. نوجوان کو تڑپ رہا، حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے بھائی کے لیے اب تم مغفرت کی دعا کر. یعنی حضور کو پتا چل گیا کہ وہ جاں بحق ہو گیا، اور کہا تم اپنے بھائی کے لیے اب تم مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو. تو آپ نے دیکھا کہاں جنگ خندق، اور وہاں سے اپنے گھر آنا، اور آنے کے بعد سانپ کا ڈسنا، اور حضور کا بھی فرما دینا کہ اپنے بھائی کے لیے تم جو ہے وہ دعائیں مغفرت کرو. تو موت اس طریقے سے آدمی کو لے کر آتی ہے، ٹھیک اسی ٹھکانے پہنچاتی ہے کہ جہاں ملک الموت کی فہرست میں اس کا نام درج ہو. یہ بات بھی آپ نے دیکھی، یہ ایک بہانہ ہے ہمارا، ارے بھائی وہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو جہاں بک ہو گیا، وہ فلاں جگہ گیا. یہ موت اس آدمی کو لے جاتی ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیتی کہ آدمی اپنے موت کی جگہ تک پہنچ جاتا. اب آئی جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں، پہلے ہم نے بیان کیا یہ بظاہر کوئی اچھی چیز نہیں، مگر اللہ کے نیک بندے اس کا انتظار کرتے ہیں. کیوں انتظار کرتے ہیں؟ اس کے اسباب. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کے مشتاق ہوتے ہیں. اور ایک بات کیا ہے، ایک بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ جملہ موجود ہے کہ آدمی سے اس کے مرنے پر تین سوال کیے جاتے ہیں. وہ تین سوال یہ ہیں، ایک سوال تو بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں، باپ کس بات عذاب قبر میں، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. وہ حدیث یہ ہے بڑی معروف، اور یہ تو ایک گھنٹے کے بیان کے متقاضی، لیکن اس کا صرف اقتباس. جب آدمی مرتا اس کو قبر میں رکھا جاتا، جب اس کے اعزاء اسے دفنانے کے بعد چلے جاتے ہیں تو اس سے پوچھا جاتا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ربی اللہ. کاما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ وہ کہتا دین الاسلام. اور اس سے تیسرا سوال ہی کیا جاتا، اور یہ تیسری بات بخاری میں نہیں موجود، وہ یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو حضور علیہ السلام کا جلوہ دکھایا جاتا، اور اس سے کہا جاتا ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ اس آدمی کو تو جانتا ہے کہ یہ آدمی، یہ شخص جو آپ تیرے سامنے، اسے تو جانتا ہے؟ جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث شریف میں آیا کہ جب وہ اس سوال کے جواب کو درست قرار دیتا، یعنی جواب صحیح دیتا، اس پر کئی حدیثیں، اس کو ہم کسی وقت عالم برزخ کے بیان میں انشاءاللہ عرض کریں. اس میں ایک قول یہ ہے یعنی ایک حدیث میں کہ فرشتے کہیں گے کہ تم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کرے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر کہے گا میں نہیں جانتا، کون ہے لوگ کہاں کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہی ہوں ایسی گول مول جواب، فرشتے کہ ہم پہلے سے جانتے تھے تو ایسا ہی کہے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا، اور مسلمان کے لیے کہے گا نم کن متی عروس، اے قبر والے تو قیامت تک اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی، اس طرح سو جا۔ تو بعض لوگ حضور کے مشتاق دیدار یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت عطا فرما کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں زیارت نصیب فرما۔ اب آئیے جب بات نکلی تو موت کی تمنا، اللہ اکبر، بعض باتیں اس میں موجود حالات کے اعتبار سے دیکھیے کتنی درست پائی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب کو ہم سمیٹ کر، انسان کے لیے زمین کے اوپر رہنے سے، یعنی اتنے فتنے ہو جائیں کہ زمین پہ اوپر رہنے سے بہتر ہو کہ زمین کے اندر رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم موت کی دعا کرو۔ فتنے اتنے پھیل جائیں، برائیاں اتنی بڑھ جائیں، دین کا لوگوں کے ذہن میں ایسا دیوالیہ ہو جائے کہ آدمی محسوس کرے گا کہ اب تو زندہ رہنا ممکن نہیں، لوگ حرام کو حلال، حلال کو حرام کہہ رہے ہیں، بے راروی کا دور، اور وہ دور یہ دور سے کوئی کم نہیں جس کا حدیثوں میں تذکرہ۔ فرما جب تم دیکھو کہ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے اندر رہنا تمہارے لیے بہتری ہے، اب تم موت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اس میں ایک حدیث معروف طریقے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے حاکم قرآن اور سنت پر عمل کریں، عدل کریں، انصاف کریں، اور تمہارے اغنیاں، تمہارے مالدار، تمہارے غنی مخیر غریبوں کا خیال رکھیں، غریبوں کو ان کی اعانت کریں، ان کی ضرورت کو پوری کریں، پھر تمہارے امور مشاورت کے ساتھ طے پائیں، یعنی تمہارے حکمران، تمہاری حکومت، تمہاری معاملات لوگوں کی مشاورت سے چلیں، تو تب تو یہ زمین تمہارے لیے زمین میں اندر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اوپر رہ۔ اور فرما جب تمہارے حکمران قرآن و سنت کے خلاف کوئی کام کریں اور لا دینیت پھیلنے لگ جائے، اپنی ذمہ داری سبکدوش ہو جائیں، جیسا کہ آج کل حکمران، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کیا آپ دیکھیے دین سے کیسے بیزار ہیں، قرآن و سنت سے کیسے بیزار ہیں، کیا وہ شریعت کا حکم مانتے ہیں یا دوسروں کا حکم مانتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے، بڑے بڑے لوگ آن کر گھنٹوں تقریر کر کے جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے غنی اگر کنجوس ہو جائیں، خالی مال اور دولت جمع کرتے رہیں، لوگ بھوکوں مرنے لگ جائیں، ہاتھ پھیلائے ان کے ارد گرد گھومتے رہیں، وہ ایک پیسہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور تمہارے امور عورتوں کے ہاتھوں میں آ جائیں، یعنی مکمل تم اپنی بیویوں کے مشورے سے چلنے لگ جاؤ، مکمل تمہارے حکمران خاتون بن کر کے آ جائے، جیسا کہ ہوا پاکستان میں، جب ایسے حکمرانی مشاورت کے ساتھ نہیں خواتین کے مشورے چلنے لگ جائے، تو فرماتے اب تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر رہو۔ اب تم موت کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امور ایسے ہو جائیں۔ لیکن ایک بات، دو طرف کے دلائل جمع کرنے کے بعد ایک حدیث جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام تم میں کوئی آدمی موت کی دعا نہیں کرے، موت کی دعا نہیں کرے، کس وجہ سے نہیں کرے، دیکھیے کتنا حکیمانہ لفظ ہے، حضور علیہ السلام کو سلام فرما، دیکھو تم اپنے لیے موت کی اور مرنے کی دعا مت کرو، اس لیے کہ تم اگر بد ہو، بد چلن ہو، نیکی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے تمہیں کچھ عمر اور مل جائے تو تمہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ، ہو سکتا توبہ کی، اس مہلت کی وجہ سے توبہ کی تمہیں توفیق مل جائے، ایک بات، اور اگر تم نیک ہو تو وہ بھی تم دعا مت کرو موت کی، اس کی وجہ یہ، اگر تم نیک ہو تو اب تم موت کی دعا اس لیے نہیں کرو کہ جتنی تمہیں زندگی طویل مل جائے، جتنا تمہیں فوج وقت مل جائے، تو اس میں تمہارے لیے کیا ہوگا کہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نیکی بڑھتی جائیں گی اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ البتہ سارے علماء اس پہ متفق ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موقع عطا فرما، علماء فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ دعا اگر کی جائے کہ شہادت، اور ایک یہ بھی بات فرما تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو دعا کرو تو تم ایسے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے حق میں مزید زندہ رہنا بہتر ہے تو تم مجھے زندگی عطا فرما بالخیر، اور میرا اوپر رہنے سے زمین میں رہنا تیرے علم کے مطابق بہتر ہے، اللہ تبارک تو تم مجھے دنیا سے اٹھا لے. یہ ایک درمیانی پہلو. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ شہادت کی دعا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ شہادت کی دعا موت کی دعا کرنے کے مترادف ہے. ظاہر ہے کہ تقریباً دعا تو وہی ہے، بس اس میں لفظ ہے کہ شہادت کی موت عطا فرما. ان کے دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت یہ دعا کرتے اے اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یہ بھی کہتے مولا اپنی راہ میں مجھے شہید کر، اور شہید کرنے کے بعد مجھے زندہ کر، زندہ کرنے کے بعد مجھے دنیا میں بھیج، دنیا میں بھیجنے کا پھر مجھے شہادت عطا فرما، اور پھر دنیا میں بھیج، پھر مجھے شہادت عطا فرما. تو بار بار حضور علیہ السلام شہادت کی دعا کرتے. شہادت کی دعا کرنے میں حرج نہیں. اب ایک بحث یہ چلی کہ آپ کو کہتے ہیں کہ حضور کی ہر دعا قبول ہوتی، تو جب حضور بار بار اپنے شہادت کی دعا کرتے ہیں حضور شہید تو نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ حضور شہید نہیں جبکہ بار بار حضور علیہ السلام شہادت کی دعا کرتے ہیں؟ اب آئی شیخ موقع شاہ عبدالق محبی دہلوی اس میں تدبیر یہ قائم کرتے ہیں، یعنی مناسبت کے اختلاف دور ہو جائے. علامہ صاحب کتاب شیخ ابو الفضل قاضی عیاض اس میں یوں تدبیر کرتے ہیں، اور دیگر علماء نے جو تفریحات موجود ہیں ہم وہ کتابوں کے نام اور روایت اس میں آپ کو ڈالے بغیر صرف اس کا اقتباء کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت نصیب ہوئی، وہ کس طریقے سے شہادت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. دیکھیے احادیث مقدسہ سے یہ پتہ لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی دعا کر رہے ہیں، یہ تو موجود. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی سانپ کے کٹے سے مرے وہ شہید ہے، جو طاعون میں مرے وہ شہید ہے، جو دب کر مرے وہ شہید ہے. ایک بہت لمبی فیری سے شہادت کی کہ اللہ تبارک و تعالی شہادت عطا فرما دیتا ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہ تھا کہ علماء تفریح کرتے ہیں ایک آدمی روزانہ شہادت کی دعا کرے، وہ اگر اپنی تبعی موت مر بھی جا اللہ تعالیٰ اس کی خواہش اس کی بارہا دعا کی وجہ سے اس کو منصب شہادت دے دیتا. اب علماء اس سے استدلال کرتے ہیں، سنیے. خیبر کی جنگ ہوئی، غزوہ خیبر. خیبر فتح جب حضور نے کیا ایک یہودی خاتون نے کیا کیا کہ بکرے کے شانے میں زہر ملایا، وہ تھی یہودی. زہر ملانے کے بعد اس نے حضور کو وہ شانہ کھلایا. ایک صحابی جو حضور اس کے شریک، انہوں نے تو ایک لقمہ لیا تو ایک لقمے ہی سے اسی بچہ بڑا کو، اور حضور نے ایک یا دو لقمے لیے، لقمے لینے کے بعد آپ پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ بکری کا شانہ کلام کرنے لگا، ہنسی عربی میں بولنے لگا، اے پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ہے. جب بکری کے شانے نے کلام کیا اس خاتون کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ جو صحابی اس کے زہر سے جاں بحق ہوئے اس کی تعدیب اور تقاصن اسے قتل کر دیا گیا. قتل کرنا یہ ثابت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے اس سے پوچھا، بہت سوتا آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ صاحب یہ بکری کے شانے نے پہلے کیوں نہیں بتایا، حضور کھاتے تناول کو فرما تو بکری کے شانے نے کھانے کے بعد بتایا، اور حضور علیہ السلام کو خود علم کیوں نہیں ہوا کہ آپ یہ سوچ لے کہ بکری کے شانے میں رہے اور آپ اسے تناول نہ فرما. آئیے اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے. اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے زہر کیوں دیا؟ حضور علیہ السلام سنیے اس نے اپنا فلسفہ کیا کہا. میں کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل یہ فتوحات میں لگے ہوں، یہ کوئی جادوگر تو نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں یا غیر نبی؟ تو میں نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی پر زہر اثر نہیں کرتا، اور اگر یہ حکمراں اگر یہ جادوگر یہ سارا کام جادوگری سے ہو رہا تو زہر دے کر اس کا سارا کام کر دیا جائے. اب مجھے بتائیے جس کا محور یہ ہو سوچ کا کہ نبی اگر ہے تو نبی پہ زہر اثر نہیں کرتا، غیر نبی ہے تو اسی وقت جام بات ہو جائے گا، تو اگر حضور اس شانے کو تناول نہ فرماتے اور زہر کھا کر زندہ نہ رہتے اس عورت کو اگر حضور جاں بحق ہو جاتے تو کہتی یہ تو جادوگر تھے یہ نبی نہیں تھے، اس پر یہ منکشف ہو گیا کہ اللہ کے نبی. اس لیے ظاہر نے اثر نہیں کیا. اب آئیے بخاری شریف, حضور علیہ السلام کے وفات اور وصال شریف کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حدیث بیان کی, حضور فرماتے میں وصال کے وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو خیبر کا زہر ہے وہ میرے پورے بدن میں سرایت کر گیا اور اسی زہر کی وجہ سے میری رگیں جہاں کٹی جاتی ہے. علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ حضور علیہ السلام کو بوقت وصال زہر کی تکلیف ہونا یہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیا. حضور شہید ہوئے, دعا رائے گا نہیں گئی. اب آئیے دوسرا استدلال علماء کا یہ ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے فوراً بعد حضرت عمر فاروق کا لاکھ وصال ہوا حج کے بعد, تو حج کرنے کے بعد بڑھاپے کی وجہ سے زوف آپ کے بدن میں آ گیا, تو آپ حج کے ایام میں جب لوٹ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف تو اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اللہ سے دعا کی. اور دیکھیے کیسی دعا ہے, یہ ہمارے حکمرانوں کا بل کے ناخن لینے چاہیے. کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی, عمر اب بوڑھا ہو گیا, بجائے اس کے کہ بڑھاپے کی وجہ سے غلط فیصلے ہوں, غلط اقدام میں کر بیٹھوں, غلط حکم دے بیٹھوں بڑھاپے کی وجہ سے, کیونکہ بڑھاپے میں عموماً ہم آپ دیکھیں کہ عقل سوجھ بوجھ ضائع ہو جاتی. یہی وجہ کہ یہ سارا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے ہندوستان میں ریٹائرمنٹ کا سسٹم نکالا, کہ آدمی 62-63 سال کا ہو جائے تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے, کہ اب یہ سوجھ بوجھ اس کی جو ہے وہ جواب دینے لگ گئی. یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے, دبے ہوئے جناب. عقل کام کرے نہ کرے منصب کا شوق ہوگا, یہ تو ایک شوق ہے, ذوق ہے, اس سے ہم ابھی کوئی کلام نہیں کر رہے. کہا اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہوں تو مجھے اس سے پہلے موت دے دے. لیکن موت کیسے دے؟ فرما موت دے تو شہادت کی موت دے اور مجھے دیار رسول میں موت دے. تو مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے اور اس کے بعد حضور کے دیار میں مجھے موت دے. جب مدینہ منورہ آن کر انہوں نے اپنی دعا کا اعادہ کیا تو ان کی بیٹی جو ام المومنین بھی تھی حضرت حفصہ, ان کے سامنے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ شریف میں موت دے اور شہادت کی موت دے. تو ایک حدیث میں ہے ام المومنین حضرت حفصہ نے کہا یا امیر المومنین, یہ دونوں باتیں کیسے ایک جگہ جمع ہو سکتی کہ اللہ آپ کو شہادت کی موت دے اور مدینہ شریف موت دے؟ میں تو دیکھ لوں کہ مدینہ شریف میں تو جنگ ہوگی نہیں کوئی کفار اور مشرکین سے, تو آپ شہادت کیسے پائیں گے؟ کیوں کہ کوئی قرائن سے ایسا نہیں لگتا کہ مدینہ شریف میں کوئی کفار مشرکین حملہ کرے اور آپ کو شہید کر دے, وہ تو قرائن سے پتہ نہیں لگتا. اور اگر آپ مدینہ میں رہیں اور مدینہ میں موت کی آپ دعا مانگ رہے اور شہادت بھی مانگ رہے, تو اگر تمہیں فاروق فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کر دے گا. سبحان اللہ, تو کیا ہوا؟ دیکھیں مدینہ شریف میں کوئی جنگ تو نہیں, یہود اور نصارہ نے یلغار تو نہیں کی مدینہ منورہ, لیکن سبحان اللہ یہ ہوا کہ ایک ابو لولو نامی شخص جس کا نام فیروز ابو لولو, اس کی کنیت تھی یہودی تھا, ایک بڑا لمبا قصہ امام سیوطی کی تاریخ الفا کو پڑھی کہ اس نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ منورہ میں شہید کیا جبکہ آپ حالت نماز میں تھے, اور اس کے بعد ہمیں گویا وہ شہادت پانے کے بعد مدینہ منورہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں دفن ہو گئے. دیکھیے شہادت کی موت, دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف میں اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہادت عطا فرمائی. اللہ کے جو نیک بندے وہ موت سے نہیں ڈرتے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور وہ موت سے نہیں ڈرتے. اب آئیے ایک بات, چونکہ وقت کم ہوتا ہے, ایک حدیث شریف ہے جو سنی آپ نے کئی طرق پر کہ موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو, بہت زیادہ تکلیف ہوتی, مگر ایک حدیث شریف نے کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی جیسے آٹے میں سے باہر, اور ایک حدیث مثال یہ دی گئی کہ جیسے کوئی پانی ہے تو مومن کی روح ایسے نکل جیسے ذرا سا برتن کو ٹیڑا کیا جائے تو پانی گر جاتا, اس طرح نکالی جاتی. اور کافر کو ایسے نکالی جاتی اسے پانی اڈیل دیا گیا, یعنی اس سے اذیت ہوتی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک بہت بڑے عالم دین جو اس مخمصے میں پھنس گئے کہ ایک حدیث شریف میں تو بڑی اذیت ہوتی اور دوسرے میں ہے کہ بالکل ایسے مومن کو جیسے آٹے میں سے بال نکل لیا جائے, تو دونوں باتوں میں ان کے ذہن میں یہ تضاد پیدا ہوا کہ دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی. گھنٹوں سوچتے رہے, کئی دن تک سوچتے رہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ اسماعیل حقیق صاحب روح البیان کے حوالے سے نقل کیا. اس عالم دین نے خواب دیکھا, اور کیجیے کتنی بڑی بشارت ہے. خواب دیکھا, خواب میں اس نے حضور کی زیارت کی. حضور سے مسئلہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ موت سے بڑی اذیت ہوتی, اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ موت کے وقت کوئی پتہ نہیں لگتا, بالکل جیسے آٹے میں سے بال نکل گیا. تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. تو حضور نے بجائے اس کے کہ جواب دیتے, فرما سورہ یوسف پڑھو اور اس میں تمہارے سوال کا جواب موجود. یہ عالم دین اٹھے اور بارہ مرتبہ سورہ یوسف تلاوت کی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. اب جب مسئلہ حل نہ ہو, علماء کی عادت اور ہونی بھی چاہیے کہ اپنے بڑے عالم دین سے رجوع کرے. کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے, کوئی علمی نقطہ سمجھ میں نہ آئے, اپنے بڑے عالم سے رجوع کرے. یہ ایک بڑے عالم کے پاس گئے, ان سے کہا کہ یہ قصہ ہے, اب مجھے بتاؤ کہ سورہ یوسف اس کا ذکر کہاں. کہ ایک تو یہ کہ موت آسانی سے آ جائے, ایک یہ کہ موت تو بہت کٹھن ہے. ان بزرگ نے کہا تمہارے سوال کا جواب جو حضور نے فرما سورہ یوسف میں ہے بالکل درست ہے. سورہ یوسف میں تمہارے سوال کا جواب کس واقعے میں ہے؟ جب زلیخا سے اس کی سہیلیوں نے کہا, روح عجیب عورت ہے, ایک انسان کو تو اتنے فریبتا ہے کہ جب دیکھو یوسف کا, جب دیکھو یوسف کا ذکر. اس نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ یوسف کون. اچھا, یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا, ظاہر ہے کہ وہ پاور میں تھی اس وقت, اور وہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ تو نہیں, یہ تو بادشاہ بہت بعد میں بنے. انہیں بٹھا دیا, ان کے چہرے پہ نقاب ڈالا دیا, خواتین بلا کر کے ان کے سامنے دے دی, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو یا مختلف پھل. لیمو زیادہ مشہور ہے, مگر پھلوں کا ذکر روایت میں مختلف کہ کیا پھل تھا, چلی کوئی پھل تھا اور لیمو مشہور. ان کے ہاتھ میں لیمو دیا اور اس کے بعد میں چھری دی. زلیخا نے کہا کہ دیکھو, جب میں یوسف علیہ السلام کا حسن بے نقاب کروں تو تم لیمو کو کاٹنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں پتہ لگ جائے تو کتنا حسین اور جمیل. عورتوں نے لیمو ہاتھ میں سنبھال لی, چھری بھی سنبھال. اب یوسف علیہ السلام کا جمال جب بے حجاب کیا, کہا لیمو کاٹو, انہوں نے لیمو کاٹ لی, اپنے ہاتھ بھی کاٹنے لگ گئے. اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مہم اور اتنی ماں اتنی مستفرق ہو گئی, یوسف علیہ السلام کا ان کے دل و دماغ پر اس نے ایسا قبضہ کر لیا کہ لیمو کاٹنے کے بعد انگلی کاٹنے لگ گئی, نہ انگلی کٹنے کا احساس ہوا بلکہ جمال یوسف کو دیکھ کر کہا زلیخا یہ تو انسان ہی معلوم نہیں ہوتا, یہ تو کوئی ملے کے قریب, یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے جو تیرے سامنے آ گیا. اور انگلی کاٹ دی, پر اب تم سمجھے, انہوں نے کب بھی نہیں سمجھا. پر میں یہ بتاؤ کہ انگلی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ کہ بالکل ہوتی ہے. اب بتاؤ ان خواتین نے انگلیاں کیوں کاٹی, کیوں انہیں تکلیف نہیں؟ آپ کے یہاں کھانا پکانے میں اگر ہمارے یہاں کسی کو انگلی کٹ جائے تو آپ کو کھانا ہوٹل سے منگانا پڑے, زری سے انگلی کٹ جائے ایک اذیت ہوتی ہے, اسپتال جانا. جی انگلی کاٹ رہی اور کاٹنے کا احساس نہیں ہوا, یہ کیا بات؟ ان کا بات یہ ہے کہ ان کو احساس تو ہوا مگر جمال یوسف ہی ان پر اس نے ایسا حلمہ کر لیا کہ ان کو کٹنے کا احساس نہیں ہوا. حضور کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب آدمی کو موت آتی اور جب وہ اپنے رب کی ڈکے دیدار کا مشتاق ہوتا تو کیا ہوتا, ہر مرنے والے مومن کے سامنے جلوے پاک مصطفیٰ آ جاتا. جب وہ حضور جلوہ گر ہو جائے تو سبحان اللہ وہ حضور کی تعریف بیان کرتا رہتا, حضور کی توصیف بیان کرے اور حضور کے جمال اور کمال میں اتنا منہمک ہو جاتا, اس قدر مصطفیٰ پر مات ہو جاتا ہے. ادھر فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے تو اسے اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا, روح نکلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اس آدمی کو. یہ ہے دونوں حدیثوں میں تقریر کہ ایک میں تو ہے کہ اذیت بہت زیادہ ہوتی اور ایک میں یہ کہ بالکل اذیت میں اذیت تو ہوتی ہے مگر جمال مصطفیٰ جب اس کے سامنے آ جائے تو اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہے اس کا معنی, یہی وجہ ہے کہ علماء صوفیاء مشائخ موت کو دعوت دے کر بلاتے, موت کا استقبال کرتے. اور حدیث شریف میں کیوں نہ استقبال کریں کہ فرشتہ آن کر مومن کے کان میں یہ کہتا ہے, سلام تجھے سلام کہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں ایک نام اس کا سلام بھی. معنی یہ کہ فرشتہ اس کے کان میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلا رہا اور تجھ کو سلام کہتا، اور مومن یہ کہتا ہے کہ اے خبر لانے والے، اللہ کا جو تو سلام لایا تو تیرے دینے کے لیے میرے پاس اور سوائے میری جان کے کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر، ایسے موقع پہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کو حزن و ملال بھی نہیں ہوتا. ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے میں پڑھا، سبحان اللہ، حضرت بلال کا بڑا طویل واقعہ. وہ دمشق میں تھے اور بالکل جان کنی کی حالت، وصال کی حالت میں تھے. ان کی بیوی نے کہا موت کی تکرار، موت کی تکلیف بہت زیادہ. حضرت بلال نے کہا نہیں، یہ مت کہو، اس لیے کہ موت کی تکلیف نہیں ہے، میں اس کا مشتاق ہوں کہ وصال کے بعد حضور کا دیدار ہو. اس لیے تکلیف میرے نزدیک ہے، یہ تکلیف میرے لیے بہت کمتر ہے کہ جس تکلیف کے بعد اتنی بڑی راحت ہو کہ جیسا حدیث ہے ہم کون مفید عروج قبر والے، تو ایسے سو جا جب قبر میں جیسے دلہن سوتی ہے، تو اس آسائش اور حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے یہ کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں. اللہ اکبر، اس مشتاقان قوم جو مشتاق دیدار، اس کو کبھی موت کی اذیت نہ وہ کبھی موت سے بھاگتا. آپ حجاج بن یوسف کو پڑھیے، بلکہ مشکا شریف میں تو حدیث ہے کہ بے قصور جن لوگوں کو اس نے مارا اپنے ہاتھ سے یا جنات و قتل کیا، اس کی تعداد 120,000. کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد لوگ جو قید خانے میں سر رہے ان کی تعداد ہزاروں کی، بہت زیادہ لوگ اذیت دیتا. کئی سو تو صحابہ کرام کا قاتل، کئی سو صحابہ کرام کو قتل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر کا قاتل حجاج بن یوسف، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دی مکہ میں، وہ حجاج ابن یوسف. لیکن دوسروں کا حال سنیے تو موت کے کس طرح آنکھیں ملاتے ہیں. جب عبداللہ ابن زبیر کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا حجاج کی، اب وہ لڑتے رہے مگر گھیرا تنگ ہونے کے بعد سب لوگ بیزار ہو، لڑتے بیزار. کچھ لوگ جب جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سمجھ لیا کہ اب تو ماؤ سر پہ، یہ اپنی والدہ کے پاس آ، ان کی والدہ حضرت اسماء جو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، وہ اپنی اماں کے پاس. اماں سے کہا، اماں چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، اب میں کیا کروں؟ تو اماں نے کہا دو راستے ہیں بیٹا، ایک راستہ یہ کہ تو بھاگ جا تو تیری جان بچ جائے، اور ایک راستہ یہ کہ تو شہید ہو جا. انہوں نے کہا ٹھیک. چلے اماں تم بتاؤ کہ میں کیا اختیار کروں. ماں کو کہتی بیٹا جان بچاؤ اور بھاگ جا، ہار ہی گیا تو ساری فوجیں تیری ادھر ادھر زیر و زبر ہو گئی، چاروں پر گر گیا تو کسی طرح خوفیہ کچھ اور لپیٹ کر کے نکل جائے یہاں. لیکن ماں نے کہا نہیں، میرا مشورہ ہے کہ بھاگ نہیں بلکہ مر جا، جا کر کے جا معاف ہو جا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر حجاج کی فوج کے سامنے آئے اور اس نے پکڑ کر آپ کو پھانسی دی. پھانسی دینے کے بعد پھانسی میں لٹکا دیا، اور لٹکانے کے بعد حضرت اسماء کو پیغام میں جاؤ اس کی اماں کو بلا کر کے لاؤ کہ دیکھو میں اپنے دشمنوں کا کیا حشر کرتا ہوں. چنانچہ اس نے کہا کہ ہم اسماء کو، انہوں نے منع کر دیا میں نہیں آتی. اس نے کہا کہہ دو میں چوٹی پکڑ کر تجھے گھسیٹ کر منگواؤں گا، وہ بھی اتنی سخت جان تھی. انہوں نے کہا جا، اب تو حجاج سے کہنا کہ میری چوٹی پکڑ کر ہی مجھے پکڑوا کے بلا کر میں آؤں گی. لیکن اس کو مجبوراً خود آنا پڑا. آنے کے بعد وہ لے کر جاتا، دیکھا میں اپنے باغیوں کا کیا سلوک کرتا ہوں. تو دیکھیے لوگ اس زمانے میں بابلا نہیں کرتے، موت کو اتنا محبوب رکھتے. ان کی اماں نے دیکھ کر کہا یہ تو شاہی سوار، اس کے تو ابھی اترنے کا وقت نہیں آتا. اور اس کے باپ کا سن، تو نے میرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کی دنیا کو تباہ کر دیا، مگر میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ کر دیا، تیری آخرت کو تباہ کر دیا. اللہ اکبر، اور اس کی آخرت تباہ ہوئی. قرائن اتنے ہیں کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں. اس کے بعد حضرت سعید ابن زبیر کو اس نے بلایا، جو تحریر کے تابعی صحابی نہیں. بلانے کے بعد کہا وہ تیرہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا چرچا؟ کہا ہاں میں ہوں. کہا تو کیا سعید ابن زبیر؟ کہا میں سعید ابن زبیر. کہا تو غلط کہتا. اس نے تم کرتے بار کہا سعید ابن زبیر نہیں تو شقی ابن کسیر. اب دیکھیے کہاں سعید اور کہاں شقی. اب دیکھنا مطلب سمجھ گئے. اور پوچھا تو اس نے انہوں نے کہا سعید ابن جبیر, تو جبیر کے بدن پر اس نے کہا تو شقی بن قصیر, قصیر بنا ہے کسرا, زیر کو کہتے ہیں کسرا, یعنی زیر چونکہ نیچے ہوتا اس لیے اس حرف کو کہتے ہیں مقصود. تو کیا کہنے کا مطلب تھا, سعید ابن جبیر نہیں تو شقی بن قصیر یعنی گھٹیا آدمی ہے تو. انہوں نے کہا میری اماں میرا نام تو اس سے زیادہ جانتی. اچھا کہنے لگے تو یہ بتا کیسا مرنا پسند کرے گا. سبحان اللہ, مسکرا کر کہا یہ بتا تو کیسا مرنا پسند کرے گا. میں اسے مجھے مار دے, اس لیے کہ میں نے سرکار سے سنا حدیثوں میں کہ جو آدمی جس کے ساتھ جو ظلم کرے گا قیامت میں سب وہی حال ہوگا. تو پسند کر لے کہ قیامت میں تو کیسا مرنا پسند کرتا, ویسا تو مجھے مار دے. انہوں نے کہا اچھا بڑا زبان دراز ہو گیا, اس کے بعد کل لے جاؤ چل جاتا ہوں اور اس کو جا کر کے اس کی گردن اڑا دو. وہ بالکل موت کا خوف نہیں تھا, ہنستے اٹھے کہنے اچھا بھائی ہزار چلتے ہیں ان شاء اللہ پھر قیامت میں بولا. ارے اس نے تو اب بھی مذاق کر رہا ہے, ان کا لے کر کے آؤ اس کو, لانے کے بعد کا میرے سامنے مارا. غرض یہ کہ جب اس نے اپنے سامنے حضرت سعید ابن جبیر کو قتل کیا, انہوں نے ایک دعا کر دی اپنے جان ہو گئی, دعا کر کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ مجھے تو قتل کر رہا لیکن مولا میرے قتل کے بعد اس کو کسی اور کے قتل پہ قدرت مت دینا. یہ دعا ان کی زبان سے نکل گئی. قتل تو جب اس نے کیا, جو بات کہنی کی وہ کیا ہے, آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ چند منٹ کے بعد مرنے والا, کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے. میں نے ماہرین کی رائے کو پڑھا کہ اس کے آنکھوں میں پردہ آ جاتا, سفیدی آ جاتی, سوج بوجھ کی قوت اس کی سلب ہو جاتی, پتہ لگ جائے کہ آدمی کو مرنا ہے. اسی لیے کال کوٹری کا قانون یہ کہ اس کے نالا اس کا ادار بند اس سے نکال دیا جاتا, اس لیے کہ پھانسی کی ایسی بھیانک صورت ہے کہ آدمی اپنا نالا نکال کر خود پھانسی لے لیتا. پھانسی سے اس کا ادار بند نکال دیا جاتا, کال کوٹری میں اسے ڈال دیا جاتا کہ خود نہ مر جائے اور آدمی کی آنکھیں دھلنا جاتی. مگر حضرت سعید ابن جبیر جب ان کا انتقال ہوا, جس وقت جلاد نے ان کے سر پہ تلوار ماری, ان کا خون اس طریقے سے نکل کر پورے دربار میں پھیل گیا. اوہو, یہ سب پریشان حجات, اس نے اپنے اطباء کو بلا کر کہا اتنے میں نے قتل کی مگر اتنا خون کو کسی کا نہیں بہا, اس کی وجہ کیا؟ تو سارے اطباء نے اس کو جواب یہ دیا, یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اپنے مرنے کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا, اپنے انتقال کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا. یہ ایسا شخص تھا جس کو تو نے مارا. تو اللہ کے نیک بندے تو موت کا استقبال کرتے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا. اب لیجیے صاحب یہ بتائیے کہ جس کا بالکل جان کرنی کا وقت آ جائے, یہ تو ہم نے ایک مثال دی اللہ کے بندوں کی موت کو اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں کہ کوئی خوف ان کے عزیزان گرام ذہن میں نہیں ہوتا. اب آئیے یہ بتائیے, ایک آدمی کا موت کا وقت آ جائے, بہت بڑا وہ سرمایہ دار, وہ ملک الموت سے کہے کہ 2 کروڑ روپے لے لو اور 5 منٹ کی مجھے مہلت دے دو کہ میں اپنے بینک کے چیک پر دستخط کر دوں, بنگلہ کس کے نام کر دوں, گاڑی کس کے نام کر دوں, مہلت ملے. 10 ارب روپے بھی دے دی مہلت ملے گی, سارے پاکستان کی دولت کا ڈھیر لگا تو مہلت ملے گی. لیجیے آخری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ مہلت ملتی ہے, یہ تو آپ نے سنا قضاء و قدر کے مسائل, بعض معاملات ایسے ہیں کہ موت آدمی سے دور چلی جاتی اور اسے مہلت ملتی ہے. اور وہ مہلت کیا ہے سنیے, حضرت انس ابن مالک کی حدیث جس کو امام بخاری امام دونوں نے نقل کیا, فرمایا کہ جو شخص آپس میں صلح رحمی کرے یعنی ایک دوسرے کو جوڑے اور اپنے عیزہ اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرے, پوری پوری حدیث نہیں صرف وہ جس سے آپ سمجھ جائیں, تو وہ اس میں سلوک کرے صلے رحمی کرے, کیا مطلب کہ وہ رحم کے رشتے جیسے بھانجے بھتیجے وغیرہ جو قریب کے رشتے ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرے یعنی اس کو ان کی مدد کرے, وہ پریشان ہو تو ان کی اعانت اور مدد کرتا ہے. یہ ایسا کام ہے کہ اس میں روزی میں برکت ملتی ہے اور موت اس سے دور چلی جاتی, اس کی زندگی بڑھ جاتی. کیوں زندگی بڑھ جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جن کی اعانت اور معاونت کر رہا اور جو ضرورت کے وقت میں آپ نے اعانت کی اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کا حال یہ ہوگا کہ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، طاقت تو بر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس غریب کی جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ موت کو دور کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے، وہ یہی اس کا بھی مضمون یہی ہے کہ جب تم صلے رحمی کرو، اپنے اعزاء کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس میں تمہیں عمر بڑھ جاتی، موت میں تمہیں مہلت مل جاتی اور ذرا سا دور ہو جاتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث وہ بھی موجود ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، وہ یہ بھی کہ تم نسب کا خیال رکھو، یعنی اپنے رشتہ داروں کا سب خیال رکھو، کون کس کا باپ، کس کا باپ، کس کا چچا، کس کی خالہ، کیا آپس کے کیا رشتے ہیں۔ صحابہ کرام میں انصاف کے ماہرین ہوتے، تم نسب کا خیال رکھو اور اس کا علم رکھو اور لوگوں کو قریب لاؤ، آپس میں رشتہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور موت دور چلی جاتی ہے، صلہ رحمی سے موت دور چلی جاتی۔ اربوں روپے آپ دے دیں تو موت کا وقت نہیں چلتا، مگر کسی کے ساتھ احسان کرنے میں صلہ رحمی میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اور مہلت دے دیتا ہے۔ باتیں اور بہت ساری جس کو میں نے حذف کر دی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ تمام گفتگو کا نچوڑ یہ ہے میرے بھائی، حضور کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری میں زندگی گزار، نماز کے پابند ہو جا، روزوں کے پابند ہو جا، زکوٰۃ کا پابند بھی، کسی پر ظلم مت کرو، اپنے اعزاء کے ساتھ صلہ رحمی کرو، غریبوں کی مدد کرو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے عرض کیا استاد زمن شہنشاہ سخن فرماتے ہیں کہ تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تو جان لینے کو دمن بن کے سزا آئی ہے۔ اگر نظری کی تکلیف، موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو، ان کاموں کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتم بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔